عزیزانو تووی زمنگ عزیزان تربوران ستاسو پا عزیزانو تربوران رالتا ضرور شویدی دغ حال با زمنگ استاسو مونگو فتاسو ضروریو او تاسو با ختموی او دارا ایدی ملکن با تاسو مونگا بیدخلکو دا خبره دا پریشانی و نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم تووم و صحابانو تووم اللہ تا تسلیه دا پار آیتون رو لگل ای فتح ورکوم کامیابی ورکوم دغه سه شولا واقعا داس شولا رومیانو ایرانیانو توی به من سره جوړو که زمونږه علاقه پیدا هغه یې صحیح ده د جنگ تاوان راکای جرم راکای سو درکو یو ډیر شه دولت یې توی 200 پیټی اداغه حد یې توخو چه ده اون برده که ده سرو را کهی ناغو توی رومیانو توی سهید درکو زلمونگ مجبوره خو یو کارو کهی چه زمونگ خزانیم پا ده غلاقو کهی یو ده بلده که پیوزه منگری دیخی خو جدا جدا علاقو کهی راداری ده که اجازه چه زه کسانو لگم و ده غزین خزانی را جمع که تا سلو درکو چه پابندی ختم شه اغوی خدا اجازه ورکا را داری دو سلا کرده مسلح فوج گوریلا تیار کرده او خانو لی پیتر جوڑه که غطی غطی پیو پیتر که یو سره سلو خان 200 پیتر و 200 مسلح فوج کمی دا ویلی چار دین زیادی ویلی اجازه ورکا دو تا خون را کرده چه تاسو لرشه که عراق که پورشه دو, دو پا بندر باندی دو نواره نو پورشه نو پا ایران که مرکزی ایران که حمله او کهی خلق خطول دیم اختاری داخل گوریلا فوج جه تریننگ شوی نوی داغا علاقه لوت کهی امون با تیار اولار دوتا ایرانیان ده دینو نو خبر اغولار دو چه دو نواره تا شده تا نو پوری وطل زانی او رسو اپا غزه که مرکزی علاقه که چکمه ده سرحد که دونه زی علاقه ها خلقی او وجه خزانی او لوته ده داغینه پل بارون رکل لوخان از صندقونه ده خوا خبر راغه اخوا غور آغا طرف نه روا پشتو او لاری بدن که پا بلا لاری بنده لالو ده ده خوا چه دوتا خبرو رسید رومیانو تا تیارو چه از بدو تخص دی پشا بزی نه چه خلاص نشیدنه رومیانو ایرانیانو مخاو کر لپاغ طرف توزی رومیانو پسیشو کماتی که او وجلوم او آغا سکه در خپل علاقه تینا ازاده سکرل چه دا غو علاقه مونیوا دا خبر مدینی منوری تر او رسید اللہ چه سنگیولو آغا سوشولا خبر را او رسید علیمان در تاریخ وی در بدر رزوا مسلمانانو مباره او که آل تا که اغوم بره او که و صحیح قول لای که دا دا اخود روزوا اخود جنگی دا اخود پا جنگی اگر که مسلمانان شهیدان شوی دی خو گتا مسلمان کرده تا کافر تخته دلنه میدان بیادو دا دو که اغوم راغلی مونگا مدینه سی دو کنه نو گتا کرده نو دوارا خوشحاله را لده ابو بکر صدیق او دا عبی ابن خلف امیه ابن خلف مرگرتیا و دوستی و مخینا اگه ده تاوی ویده غالب استاسوی صدیق و تاوی رضی اللہ تعالی نوی نا رومیان بگتی منگا با مستاسو نگوتو وی شرط اگدو دری کال نیتا کرل او شرط که خلصو خان کزا پا دریو کالو که اگو گتا و نکرل رومیانو زبا پاڑیم تال با نسو خان در کن که وی کرل رومیانو نتبا پاڑی مال با لسو خان را کائی مکی جونده ربا حرام شوی نوا شرط و ربا نبی علیه السلام خبر شو اتا اولی راسی کم که خو قرآن خوفی بیز سنین ویلی د بیز آخیری حد دری دی اول حد و آخیری حدی نه دی د لسو نکم نو تاولی پا دی آخیری بانی یقینو کو او اللہ تا پتا چه پا کم تاریخی کئی اچه واپس رو خبری مبری بیاسو رو کلی نو ابو بکر صدیق و تایوی دا اوکیو کار کهو گتا خوبادو کهی وی نیشی کولی سریا ویدنه هو کارو پر خو به خامخه کوي نشي کوله ورازه چې شرط کی زیات پکو شرط زیات کو خان سل کړه ان ایتای ده گټه ده بیلات نه کال کړه وی ٹھیک ده نه کال ډیره مودا کافر ابو بکر صدیق ته تب مر شمال ضمانت راکا او لغبل زی دی مبارک چې کپدی نه هو کالو کې دو غټه نو کړه زنوم نو زو په پوین در رسول خان ورکای نو دو ته مال دی موار راکا او به نه خلفم دی موار ورکو هغه جنگ دو بدر غزا یا دو احد غزا او شولا آل تا رومیانو مو گٹلا صدیق جواب بولے گو یہ شرط نه کالا نیشی بری میند کی سالور کو پینجی کالشی یہ شرط راولے گا دلو اس پا بندو کنا سولو خان اخپل نوکار سرک را مدینی تیر رو رسول ایو اخلا اخو نو اپن بیدان دو بدر کی مردار شیو او زوی راولے گل و نبی علیہ السلام نے تپوس شو خلق رو چالے ورک خیراتی ورکا حرمت نو آگلے خو مسئلہ خو مشکوک آکا نا شرعان سید معلومی دا ایو آپس اکا واپس اکرا قرآن دا خبر ذکر کی دا آیتونو دراتلو مقصد ام دا اواقی ام دا سو شولا مقصد دا صورت اعلان دا فتح بعد الجهاد مسئلہ توحید اغیل عدللہ علف لام میم کمزور کرش رومیان روم جنس تے مفرد کین رومی ہوا ترک جنس تے مفرد کین ترکی ہوا دا شانتا یاد وحدت تپارا غلبت الروم کمزور کرشو رومیان پنیز دیز مکہ کی عرب ہوتا ادنا الارض الی العرب یعنی پخپل ملک دننا او دو با پس کمزوری کردر زرورشی سیغلیبونا فی بزر سنین چو کالو کی للہ الامر من قبل و من بعد اختیار دا فتح و دا بری ایکی او دا اللہ دے دا موران دینوم او رستوم پا دا غردی بانی با خوشحال شیمان دارم پا مدد دا اللہ بانی دا وقفون دیدی زیبانی کول پکار دی سیغلیبونا فی بیزی سینین بیزی سینین سیغلیبون سرده چی روسو سرکی فی بیزی سینین اللہ الامر مانا سو کالو که دا اللہ بار دی بیا بندی یا مخی نو منا خطا کی او دا شانتا بی نصر اللہ دا مخی سرده یوم ایزین یفرخ المؤمنون بی نصر اللہ ینصر من یشا بی ازال لده برے اور کہ اللہ چاہے جو خوشی برے اور کول دیر دور اور دیر مہربان لوز دے دا اللہ لوز کرے دے خلاف نہ کہ اللہ لوز کی لیکن دیر خلق پدی نے پی گیا اسباب تو گوری نویران یان بسنگ او گوٹی ہو سا ملک اتنا غصے رے ہم مسلمانان سنگ پدی کمزور رہے کے بگٹ ہوگی نہ پی گی کہ پی گی ظاہر من الحیات الدنیا اولو لا یعلمون ارسو یعلمون ظاہرن فيه بيان انه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز عن تحصيل الدنيا العلم بامور الدنيا كلا علم لا جهل له قارون نوي على علم عندي دا علم دا غير علم نو كن زك او دخل الله افز مكان نوت دنياوي معاملات كين انجينيري ڈاکٹری دا شانتا وکالت یا بلتو دا علم ندی سائنس دا علم ندی علم خود دین لار چی خیاغا علم دی ٹھیک دا ذرائع دی دنیا پر پیشو کے چکارو ندی حد چکسبو ندی دا سی عجیبا معاملہ دا چی دا دغا فنونو چی سر کالجیان سکولیان دی نو طولو تا سو توی طالب علم طالب علم کے طلب دے علم نہ بس کی پورے کی نو بیاو تے سویل پکار دی عالم ویل پکار دی کنا عالم تو وی بیا دا او تعلیم نو عالم تو سپخ کاری گوز دا نو تو ہر کون طالب علم تو بیا سلا وای خو بیاو تے طالب دے انجنیری وای طالب دے انگرے وای طالب دے روزگارے وای نو بیاو تو اس انگرے دے روزگار وای نو اور طالب علم وے چا علم چ کم تے دے علم وے اگے کی پورا شی نو سو تا عالم ویل پکار و عالم تنوی عالم سپک دی بیو تا سوی بیو تا ڈاکٹر وی بیو تا وکیل وی بیو تا انجینیر وی بیو تا پلاسی پر و پلاسی پر و توی دا چی جنو توی مخی پیونو میادی دا دنیا دا غنا پویدن دا اون پدی دلیل دی چی دا دا چی تا تالیب علم وی دا دروغ وی دا درو دے کہ دا رشتہ ویل نو پتہ عالم وی خدا پدی دلیل دے جے درو ہوئی او غلط ہوئی او عالم نرے یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا پوئی گی پتر گند خبر زمان مولی جون دا خیرت نخدو خادو دی غافل او علم یتفکرو فی انفسیم دا دا غبن کل کدا شے ترگی خراب ہوئی مولی جون دے کی او علم یتفکرو فی انفسیم ایسو چندے کرو پر نفسنو کے نیدی پیدا کری اللہ اسمانون روز مکزال نا چاہتا سو چکا ایسا چوی میں اندلی کی لیکن دا حق دا پارا او ترنیتی مقراری او بیاوم دیر دا خلکونا دا رب سر دیو دے که در دین کاریان زال لے او سرے لگیا رے دیو اول نکی لگیا تیر سل اکی بس اسے لگیا ما دیو اول نکی بیا بس جل کے بیا نلوم کنا دا شانت زال لے لگیا رے پتے بادوم تو چل بکے اسے لگیا ما نو تنی ونیا بے فائدے کار نکن اللہ بے فائدے کار کاؤ دنیا جوڑا کرے دا صرف تالے مشغلہ جوڑا کرے دا تماشا جوڑا کرے دا خام خواد دی تپوس بکی گی سوچیں اینی گردی دیلی پا دنیا کی چو گوری سنگ شون جام رستانی حال داو چمکی دونو و مضبوط دونو پتوان طاقت قوة و اثار الارض عبادی کری آزمکی اراولی بی اثار الارض اولی ازمکی و مروحا آبادی کری دیر دینا چو دو آبادی کری دی راولی دوتا پیغمبرانو صحفی آدونا نیو منی لین اللہ صدا ور کروا ننے دے اللہ چی صدا ظلم کی لیکن کانون فتہم یدلیون زان سر ظلم کی بیا شور استنے حال داو چی بدی کول سشو اسو آسدا مشاکلتن دا اسا اسر سو آجی کر کرے دے اصل کلام دا سے پکارو الذین اساو العذاب انجام ددو شو چی بدی کول ددو انجام تشو اسو آزاب النقمتو العقوبة وغیر پاسو آسر زکر بد نتیجہ و خطلا ولی پس رب دادی چی در روجن گرنی لو دو آیتون دا اللہ او داغی پوری چی وشتی کولی وشتی توکی دخلی نمی برا دی آدی بلکی دا عمل لی او دا تک دا خمانی نا چی تک دا نمانی والی نا عمل پی والی نکای دلیلی نتول عقلی اللہ علم پی پیدا کر بیا بگر دی ویلی ترجعون ثم ایلی ترجعون قیامت یبلس المجرمون نومید با مجرمان اوز دنشتے دیدی تم اچھا منگو تو اخلاص کی نبای دولا دو شریکان نتوک منت کے ان کے دولا شیبا دو شریکان اخبر نپخ پر انکاریان سنچ اگو انکار کئی ندا شیبا دو انکارو کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین سورت العراف کے تفصیل ذکر کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اسورہ حامی و سجدہ کی لسی جی کنا آذنناک ما مننا من شهید مو غتا توایو نشه زمنگ نہ تو خبردار قدر پدی خبر بانی پر شیخ بانی نے شرکای تمنگ توای مو وی دین منگ خبرو نہ دادہ کما شو بکیتا نبی ادم انکار کی اب ام انکار کی کرے چ وش مقرر گلائی پدا رے دیوانے با خلق جدا جدا شی یوم یذ یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم یتفرقون جدا جدا شو دنیا کے خوخل تو کنا مشرک اما امین یوزیو اوز جدا جدا شو یوم ایدین یتفرقون اوز بیا بیا دی جدا جدا شو جیمانیو عملی نیک کردے یو دو پچمنونو کی یو اخبرون خوشالاولے بشی یو اخبرون یو نا عمون اچھا کفر کردے در وجنی گونی لگایا تنظمن اما خامک قیدل داخرت نا دغس پیرا فعذاب کی بے حاضر کرشی فسبحان اللہ سبحو سبحان اللہ پاکی ہوئے پاکی دا اللہ مناسب کلا تم سون چما خام کہ بھی گئی مسا ما خام یاد زوال نرست وقت نماز پخین نرست وقت او دا اللہ صفتون دی یعنی وای اولا پاس منون از مکہ کی وعشیان بھی گئی من اللہ تسبیح وای وحین تزورون اکلا چی غرمکائی وی مزدون طرف تا اشاره دا تمسون کی مسپخین تمسون کی مازیگر مخام عشیان کی تمسون کی مخام عشیان کی مازیگر مخام و مسطن حین تزورون مسپخین او تصبحون کی سحر پنزو والمزدون تا اشاره دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جماعت ہاتان الایتان مواقیت الصلاۃ دمنزون وقتن و دمنزون تذکرہ کرے دا باسی جوندے اور لا تسبیح ہوئے ذکر کنا وباسی جوندے رمنا وباسی مرد جوندینا کافر نہ پیغمبر پیدا کی از پیغمبر نہ کافر پیدا کی کنان نہ مسلمان نہ بیجینا و دیندار نہ مسلمان دا کئی د نطفه نه بچه پیدا کی او د بچی نه بیا نطفه زوان شی دا شانتا دا گئی نه چرگ پیدا کی او دا چرگ نه بیا چرگ نه بیا گئی پیدا کی دا وچ تخم نه شین بوده پیدا کی او شین بوده بیا وچ تخم کی دا وباسی مرد جوندی نه او خیار دا قمقل نه قمقل نه او خیار نه دا کئی اللہ او بیا با جوندی کی یخرج و یحیی الارض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ قِيَامَتْ مَسَلَ رَانَا او بیائی دلیلون خلقاکم من تراب بیا بندیان شوئے تنتشیرون ادلیلون کی خلقا لکم من انفسکم ازواجن خضا نیرن بنده بس گزارا کولا در خضی سر نایری نیر خواهون نیرن سو گزارا پی کولا دنیا کی در پارا دی چه آرامو که او طرف تا ساسو میند که پیدا کرده مینه دی او بر سرار رحمه پی او بر بانی در رسول دمر رسول لی بیا چه مور پی قربانه که پلار در خضی در پارا اغا پسر واقلی اپلار مور پریدی نور قوم خپل رشداران خویندی پریدی خپلوان پریدی رحمه رحمت ته دا بی دینی ده داغ رحمت نوی خود رحمت نمونه خلکو تا پظاهر که داغ دا دا سی حالت ته ورسی کنه دا رحمت یا مقام ده یقینن ده که نخیری لقومی تفکرون او بیا دام ده خلق السماوات والارض دلیل نو ټول اختلاف ده جب استاسو جب صرف ده جب یا غوخنه نه مراده ده جب ده لهجه مراد ده ویل طریقه ده ده آواز یو به په یو طریقه خبره که خبرو بول په بله طریقه باندې کوي د یو یو شن آواز ده بول بل شن آواز ده چا آواز بد باندې خوب روي چې دی لګیا وي ا د چا به خدای ته چاړه کې بس کوي نو وسو دا اختلاف ورسی نزکم و علوانکم از رنگونی اختلاف دا یو مور گیره که جوری گی یو خسته ده و بل ناکاره ده یا دا علوان نمرا سور نوعیه شخصیه جدا جدا حالات مزاجونم جدا دا یو یو مزاج ده فرق ده طبیعت و دا بل برشان تا طبیعتی پیدا ده یو پلار مور ندی اجور سوی پیو زیکی دی دا دا اللہ قدرت ده زمانہ او مادہ دا کارونا نکی ادھا قدرت دلیلونا دا اللہ او دا که در ساسو دشپی دشپی او دشی دا دموڑی او دا آغا بیا سپر رکی او دا شانتا والنهار و ابتغاؤکم من فضلی دا ابتغاؤکم من فضلی دا نهار سرده او خودوار اولی او ذکر دسوی الپکارو کانا من آیاتی منامکم باللیل و ابتغاؤکم من فضلی بن نهار لیل و نهار دوار یو زیرا وست مقابل لی کنه نغا یو زیرا وست او دا لیل سر نیزی ذکر کرو دا غیقا منامکم باللیل اول تا او دا نهار سر دا غیقا کار ذکر کرو آخر طرف تا و ابتغاوکم من فضلی الاتون ستاسو دا مهربانی دا اللہ اغا تشیده دنیا دا دین دی دوار کولی شد رو دی کتلا بکای اداوم لقومی اسمعون دلیلونه خود چه غاق خود تکیدی چه غاق خود تنیک دین آینه اونو او بیا بل دلیل یوریکم البرقا خوفون و طمان خیر تپرق در پاره در یرولو اپتام بایون چه باران باشی یرولو چه تندر بولگی گلی باشی نور تو نقصان باشی اطمان تم داری چه باران باشی در کرون رو دینی خلق با پا مقامانی کرو کی او ورید اسمان در طرفون باران نو بعد کی پاغیبانی زمکا پستمڑی درو رای دا سر پاٹی پراتی دی سر علاقی باران اللہو کو اللہ دا خیر رحمتونو بارانو رو یا اللہ اچھے بارانو شو اکرونو شو بیا با گولی تو رای پا در طول ملک بشینی بیا سر اس ترگو بانی بیا خوالی لگی انی فی دارک اللہ آیات اللی قومی آق دلون چا قل نشتا نشتا جوڑای ومن آیاتی ادھا قدرت دا دلیل نائی تنگی دل اللہ اسمان و ازمکی پہ حکم دا غوانی ان تقوم السما اور دل آسمان دا من آیاتی طول آیاتون کی من آیاتی مبتدا خبر مخ کرے مبتدا رستو رازی خلق السمان تقوم السماء والارض او در دل تنگی دل آسمان نوزمکے پا حکم دا غبانی دوی پا غایی تنگ دی سمی دا دعا کم دعوتا من الارض بیا چی با آوازو کی تو اصلا آواز دزمکینا دا پاسی دو دزمکینا نتا سبا فلحال تا سبا روزائی ولی اومن فی السماوات بردی و کلر دیو اللہ دی کل اللہ قانتون لنبے پیدا کرے سمی ویدو بیا بے گردی و هوا هونو علی دا بزبار پیدا کول اللہ تا دی احسان احوانو صفتی مانا دا تفضیلی مانا ندا دا تفضیل مانا بداشی چی دا اول خلق بنسبت بانی دویم خلق تا آسان دی مخیو تلو کٹی گرانو ادویم تا آسان دی دا سینا دا دوارو تا آسان دی احوانو علی و هوا حیونو علی او دا دی اللہ تا آسان یا احوانو تفضیل دی خو بیا تفضیل پہ اعتبار دا مخاطبینو بانی دی دا دوبار پیدا کول ستا پہ اقنم اللہ تا دی احسان اولی اول پیدا کول پا نظر کی سری تگران خکاری گی او دوبار پیدا کول و جرور تا احسان خکاری گی زمان پا ذہن بانی زمان کو فکر بانی نقاش نقش ثانی بہتر کشت زیاول دویم نقش داول نزیاد خول جوری گی نظر کیا اولی ذکر کرے اولو علی دا مانا سورۃ لقمان کی ذکر کی وہ هو الخلاق العلیم الخلاق دیر خضر پیدا کہ ان کے دیر پاسان آبانی گرانیو تے نشتے دے ضرور حکمتون خواہن آلتے دے توحید مسئلہ بیان کردے پہ مثال بانی کا مسئلہ لان کبود اتخذر بیتان نو دلتے اللہ مسئلہ بیان کا پہ مثال بانی وہ بولو عنوان باندی بیانی تاستا اللہ ناشنا مثال ناشنا خبرہ تاسو دخ پورو نفسونونا اشتی تاسولا دا غطنا مما زنی دا غطنا چمالی کانی لسون استاسو من شرکا حل لکم اشتی تاسولا شرکان پا غطنا چمونگ در در کرلا نچو شی تاسو پا غی که برابر یری گی دا غونا بیا پشانت دی ری دلو دخ پولو دانونو یعنی شرکانونا دوتنا دریتنا شرکان دی رونو بی پا جیداد کی او یا خلط کرے شرکت کرے دکان کی دا دوار دیو بلنے یری کی کنا چکا زیادتی اولا کم نو تپوس بکی دیکھ تگی والتیو کم نو نقصان دی تپوس بکی رانا نو سن کی تاسو دیو بل خیال ساتے ری گئے تاسو رو دکان کی پٹی کی نو کر دے دیکھان دے مزدور دے دا غن دا غشن تا یری گئے دا غشن تا شریکی زن سر گانی نگانی وی تا دیکھانی سلی دیکھانی نو خود دیکھان دے کنا نو آغا زن سر داغا سی شریک نگانی لکه داغا بل شریک وانی چی تنستر گو سو دی او بل طرف تا اللہ لشریکان گو رای ظالمانو زن سر شریکان نزغمه او دا اللہ سر شریکان گو رای تخافونو مطلب اداو چستر گو دی تسو دی که خیفت کمانو انفض کم نمراس را کام را دی خپلوان داغشان تمیتا صاف بیان کرل آیتونا صاف بیان کرل آیتونا لقومی عقلون شک سوی پہ کسی دے دے بل دے انتقال لپار دے بلکی روان دی ظالمان پا خبولو تو دے دنوبانی ظالمان دا غچ دا اللہ سر خلق برابری بی دلیل روان نسوک با پسم روان کی چی اللہ خطا کی نشت دلور توکیم دادی فاقی موجہ کلی دین مسئلہ توحید اتلقین دے تصبوت چی صورت یوان کبوت کی شروع کرے پدی مسئلہ چنشا نیر کزان درست کزان مضبوط کزان دیتا قانون تا حنیفان گردیدن کے یو اللہ تا حنیف مانا المتوجہ الاللہ او بل ندی مقابلہ کی جنف رازی جنف توجہ باطل تا کول حنیفان گردیدن کے یو اللہ تا شا نرولو پا نظر کی مراوالا سڑیا صرف دین مستقیما لدینی فطرت اللہ لا کے دے پزان باری منل دین دا اللہ الزم علیکم فطرت اللہ اگر فطرت تے حدیث کی ویلی کل مولود یولد علی الفطرہ صاف ذہن بانی پیدا کی پلار موری یہودی کی پلار موری عیسائی کی پلار موری بلت شے کی بلت شے کی مشرک تینے جوڑ کی کنے دے ما پیدا کرے صاف دے اس تے ولی گندہ کائی کے دے پزان باری اغرادہ الزمو فطرت اللہ کلک شای پا پیدایش دا اللہ بانی چی پاکی پیدا کرے ولی دان پلیتای آہا چی پیدا کرے دے پی مخلوق لا تب بچے چی پیدا کی پلیت تے نئے پلیت کنو پاک دے نو پزان بانی دا پیدایش دا اللہ کی دے پاک شای اپاک پاتے شای ذالک الدین القیم نشتے بدلے دل خلقت دا اللہ خلقت دا اللہ سمانا اللہ چی کم قوت استعداد در کرے دے دان بجری گی کل مولدین یولد علی الفطرہ دا مانند چستا کم خوری دا نبجری گی ستا کم مرض دین دا نجوڑی گی دا مطلب ندے اللہ خوی ورکڑے دے دا خوی پا تربیت سر بجری گی و خکی گی یہ حدیث کی رازی اذا سمیتم بجبل زال عن مکانه فصدقو و اذا سمیتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقو واوری چی غرد خپل دین اوڑا قید نو یقین کوا کی دیش دا او که دا واوری چی سریخ خپل خوی و عادت پر خوی دا بمانا دا نشی کی دی خلکو تینا دا جو که چی خویی نبدلیگی دا غی چی ذکر کردی آن خلوقی نبدلیگی دا بمانا اگر خلوق دا پیدایشی حیثیت تی مقام دی دا واوری چی دا سره قدر فطری کافر دی دی سرکی استعداد دی دینا چولی ندی اللہ انیلو اور کڑے دی دا دروغ دی فلا تو صدقو دا نمانے دی فطری کافر دی دی نسمی گی دروغ دی تپی کوششو کا که دیشی چی غصم شی انبیاء دیل را لی گری دی چی کم نسمی گی ناغا پا کیونشتی او دیر دیشی چی پا کتا سمی گیوم نکا دا آوری چی دی که فطری استعداد نشن دا غلط دا فلا تو صدقو تصدیق مکوائی یقین پی مکوائی نم دا ذکر کے اللہ رب العالمین فطرت اللہ او چی پیدا کرے دے پی مخلوق او غدادی چی پاک دے نظر پری تو مو ادھا پاکی قابل ذالک الدین القیم قیم دادے مضبوط قانون دا جندت رو رو پارا یعنی دا اللہ دین منل لیکن دیر خلق پدی بانی انہ پیوگی دیکھ دا اکثر گو رہے اکثر الناس جمہور نہ پیگی پدے بانی اور شہی گردی دن کی اللہ تا ہو جرے گئے دا اللہ نا پا مننو باندی ادھر ہوئے موز مشرک دا مشرکانونا ادھر ہوئی ادھر ہوئی ادھر ہوئی دا موز او دا مشرک پا میند کسا خبر دا چی ادھر ہوئی مطلب دا موز ادھر ہوئی دا دی چی دا موز عقیدہ دی جوڑی اس تا موز کیا عقیدہ دا مانزن دا نموز دینے دے ادھر ہوئی دا چی موز دن ادھر ہوئی زان پا مانز پوانا کنو شرک باو کی ولا تکونو من المشرکین طول قرآن خونشی زکولی کنن دا اولنا نو دا اولنا دا موز زکا چی عقیده دی جوڑا شی دا دی سر بطا موحد شی نو بیا با موز زد رای اکنن موز دینه دی زکره نو مشرک بای نو موز دی موند راو ناسی وید موز نکم ولا تکونو من المشرکین یعنی آقا چی توٹی توٹی کرده دین خپل اشو فرقه فرقه توٹی توٹی کرده موز دی ادرو رنده پا موز پیگی نا ایا اور دانی ول کی منزون ډیر کا دی کړي سوال سیدا ډیر لگا دی کړي سوال فرقو دینم نو دا دین نور نو انور سره ځکه کنه هر اړه پاګی چې سغ دی دی مس چې خوشاله دی کل حزب ممال دیم فرعون سوره مومنون کوم دا تا سوره مومن کوم لسته ده کل حزب ممال دیم فرعون یو په یو ته خوشاله بول په بول ته پریدا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم سورة عنكبوت آخر كولس الخال دریا بیلو کل چورس مخلوط تکلیف فریاد کے رب فلتا گردی دن کی شی اللہ تا چکل اس کے اوتا خپل طرف نہ رحمت یو ڈر دو نظر اب سرا شریک نور نتیجہ سرا لیکفر بما اتن مالتم دا ویلو کر زما دے اور کئی نعمت نا شکر وکلا ام انزلنا علیہم سلطان اولی پی دینی کا شرک و بدعت دلیل سے ایسا یعنی کتاب پشکل خبری کے مہربانی اور کم فرحو بیا نمسی بیا جواب نکی کی بیا مستی شروع کے بیج نہیں بانے اور پریشانی چکڑی دمخ کے نرا سنئی بیا نہ امید غرقشم مگر کے کہ کنا ولے دان کر کائی روزی خدا اللہ لاس کے یب سو تل من یشا و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون انفاق مسئلہ اور انفاق مصارف نور کا خپلوان اللہ حقیق ذل قربا خپل ولی والا حق دا غور کا مسکین لور کا مسافر دا اور قول دا حقونو بہتر دیا چالا چی را دی رضا دا اللہ اوج اللہ دا اللہ بخشی دا اللہ ماتا بخوشحالی بخشی دا خلق خاص دا دی کامیاب ورکا و دین دا اللہ باندیو لگا اولائکم الفلحون سودی تا او دی رون کی تزورن اور اٹنا اتچ ورکا تاسو مر ریبان دا مالنا زیادی کولو پنیت بانی لیار بوا سودی مال لیار بوا فی اموال الناس چی زیادی ہو کی پمالو دا خلقو کی نزیاتی کی دا اللہ سخا دالے چال خلق ورکی معتبر سی لے ورکی حاکم لے ورکی دنیا دار لے ورکی دولت سر ورکی لیر بو فی اموال الناس چی دا غمالون کی زیادتی ہو کی آتا ضرورت نیشی مال ہوتا غشتے نو تا غل مال جاتے چا سر چیش چی نا غل رالی چکن ورکی دا چیشی دا خیرات دا کمتالا خیرات خیراتی رو کمالی تل را کج دلتا خیراتی اول تک ڈالے دا پاگئی ملازئی فرق بانی پے گئے خیراتی چور کئی نو پا دئی ملازئی تالے میں خیراتی دا کر ڈالے چور کئی پاگئی ملازئی داغا پی ملازئی چیز ما ڈالے قبول اکڑا کناغا تو اینا اخلم بیا بسی کی نظر تا غریب بات خیاری گئے دولتمن لمال ورکی چویم پا دینی ورکر نئی ورکی اچھے دنیا دا پار دینا دولتمن لورکی فلا عربو عند اللہ دنی جاتی گیا گا اللہ سخا او دنیا خبرو جو رسول تابی بدل وقت رات چور کہتا سو زکات نا خیراتی ارادہ استاس پاغبانی رضا دا قول دا اللہ اولاک هم المضعفون دا خلق دے زیادی کہ ان کے دمال خپل سم رہ جاتی الہ سبع مئت زیفن کا مثال حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت مئت وحب واللہ رضاعف لمن یشاد جنم جاتی چلا دلیل لے بیا پیدا کرلے روزی ارکی بیا با مرائی بیا با مجوندی کی دو مرگونا دو حیاتونا اشتے سرکان نستاستو چوکی پدی کارونو کی تشے نشکولے سبحانو و تعالی اما شرکون فساد سرکان شوی دیکن پہوچا پلم دا دیت سر لگی جاہدو فی اللہ جہاد سر جہاد نکوائی دین محنت نکوائی انک قتالی نشے نکوائی فساد سرکان شو فساد بکی دا حکمت ذکر کرے کہ سورت بقرہ کی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ملک تو تباہ کی جہاد تر و ملک اصلاح راضی نمدا ذکر کر لیذیقهم ظہر الفساد فی البر والبحر سرگن شبی دینی شرک و بدعت ابی دینی دا اللہ دا قانون خلاف اوچا فلم دوانی بخارون و پشاڑو کیوم فی البر اوچا والبحر لمدا البر میری شڑی اول بحر دریاب خارون او کلی بحر غٹ کلی تنگوی البحریہ او سن پتا کلی باندیا دی بحرین دا کلی باندیا دی بما کسبت ایدی الناس ولی فساد سرگن شو پر سو داگی چکڑی دلی سنو خلکو دینی زنکا دینی اون رسو دا سرگن شو سد پار فساد عذاب دا اللہ را دی لیوزیقهم بعض اللذی عاملو جو سکے دوتا اللہ نتیجہ دنو آگی چیدو کردی پزنو گناہنو پٹولکو ورکولو عالم بے ختم کرو دا پارا دی سزا ورکے چیدو واپس چید بازونا واو تصویرو فلاد اگورت سنگسو انجام داو چمکی دونو زیاد تا دونو مشرکان فاقیم بیا تلقین دی کلک شفت حدر کون پا مسلبانی چنگشا نیک کزان دی قانون تا القیم چی مضبوط تے ذالک دین القیم یوسف ہموئی ذالک الدین القیم امر اللہ تعبدو الا ایاہو ذالک الدین القیم مضبوط دین و قانون امدارے نیغ دیتو دے گئے مکہ دراتلون از سرال چینی شوا پس لگے بیا ایو دا اللہ طرفا بزاغر دیمانی صدعون خلق بزان دار لشی یس صدع بیالی دوتا دیشی شیوی بیال بشی دسی چی دیو بر سر بیا کوشیر پاتی نشی پلار دی زوی دی خدر خواهن او دا مور دا لور دا یو برسر رسوح سی دا پاتی نشی یس صدون لکا مخی و یوم ایدی یفرقون دا یتفرقون جدا جدا شو نچو کفاری کرده پدبانی دا صدا دا کفاری نیکا مالی کرده نقبل دانون دا پارا تیاره او کو یوم ها دون ما تیاره کور دا جوڑون اللہ با ایمان و اللہ را بدل وار کئی من فضلی دا فضل نائی یقین اللہ نقو خیر نمانون کی بیا دلیل بادونو چوالو زی علی وزیق حکم من رحمتی چوستو کیتا استاد مہربانی نے باران وری چوگر دی جازونا سیلے نہیں بادوان بانی پہ کشتے سو چلی گی پا مرد اللہ باندی اچھا طلب کر فضل اللہ اللہ دیو دینا بلد تلاشی دا بلنا بل تلاشی تو دا گریو کی شکر ہو گئی اور یقین لی گریو مخستانا آدھی تسلیت من اللہ علی عبدی و رسول ابن کثیر ہوئی لیکن یوں مخستانا دیر پیغمبران قومون تائی رہو گوریو تاو بیان نصاف نیو مانے لی نو صدا میں اور کرے دولا بدلہ میں اغسطی وا دچانا من اللذین آجرمو وکان حقنا علینا نصر المؤمنین ادی لائق مغمانی مدد کل ایمان والا ہو حق پمانا دا مناسب حق پمانا دا ضروری باندے اللہ پردان بانی دا ضروری کرے دا حق دا بندیانو بینیش دے تی دا بندیانو حق دے رعایت الاسلح ہوئی حق دے واجب اللہ وی پما بانی دی مدد کول دی ایماندارو بیا دلیل دی با دون روالو دی فتو سیرو صحابان او چتی کی غواری دی نخوری کی بیا پاسمان سنگ چی اللہ واری پا طریقہ بانی اکی بیا کسا فان ٹوٹے ٹوٹے درانی درانی بارانی کی نینی سسات کی چوزی دی منظرون آئی کار چو رسی دا چاہتا چو غواری دا بندیان اخفل نفس آلو پٹو تے رسی فلال دو یستب شرن خوشحال شی اگر کو مخی دا بدی باران نا من قبلی منظر آلیم مخی دا دی بار دور دلن پی دی باران من قبلی ہی دی مقین مخی یو قبلیت من قبلی منظر دویم قبلیت من قبلی حاضر وقت نو امید شیو مخی باران وارد نو دو بیا خوشحال شی نو گورا نخوت دا رحمت دا اللہ دا اللہ رحمت تاو گورا باران وارد سنگے جوندے کرد مکا پس دمڑے دلونائی یقیناً دغرب دے جوندی کے ان کے دمڑو اپا ہر سبانے دے قدرت والا دے تا دی پکر نہیں کرے خپل از مکار ساتینی ادبیا جوندی کے دو سوچے چرسن دے کرے اللہ کل شہن قدیر اکوالو دو دا یرا دا تخویب ذکر کے دنیا اکوالو دو مو پی بات سلے والو دو سلے زیادتشی فراہو مصفرن نوینو دو اثر دا دی سلائی تک زیاد سلائی زیادت شی نو پسل وچ سپین شی سپین والے پی کتو لگی زیاد والے سپین والے پسل نشتے بیا وینو دو تک زیاد لظلو فی یاردون نشیب دو یکفرون بمبادی پس دین کفر وکی و بچی ظلم را سروشو مصیبت راولم دا غیت دی تنگین دی رات راولم دی تنگین دی پھر دا غیت شروع کی مستی شروع کی ابی دینی بیان خود خوش ہو ہوائے نورد فینک لا تسمع الموتا نیقین دا چتن شور روڑے مروتا ہادا مثل ضربہ اللہ للکافر فکما لا اسمع الموت کذالک اسمع الکافر مثال لے دا مرو پشانت دا بندیان پشانت دا مرو دی مرو ناوری ندو ناوری وجد شب شبابی کی اقوائی او یقینی زیدن کل اسد نو آغا وجه ده شبه تشه ده ده منظری آغا طبه همیشه پی طبه ده منظری خوری ده بدبیر دیر جاته ده ده که مشهور نه مشهور پا بهادره کره او ده بهادره صفت ده قوی ده پشه منظری که ده سرینا نو دل تکیم ده ذکر که ده ناورو ده صفت ده پا مری کره نو دوم ده آغا مرو پشانته دوم وانو ره ساره دین جو سر اسباب شده ولا تسمیه سم الدعا ما نام القتاده هذا مثل ضربه الله للكافر فكما ان البيت لا يسمع كذلك الكافر لا يسمع ابن جرير رحمه الله تعالى لظلوا في فنك لا تسمع الموتى سوره فاتر کی تصل سے ولا تسمع ثم الدعاء نشور لكم تواز اذا واللہ مدبرین اچھو گر دے یا پشا مخ پا مخ دے تو پہ اشارہ خو پوئیشی چی کون دے شاہ کردے دے نو پس بانی پوئیگی پہ سمن نیتے ہدایت کے ان کے لندو تار گمراہین آئی نشہ رولے تلے کنا چاہتا چیمائن دے پایتون دے منگ فہم مسلمون ناغی تابدار غارے خود ان کی ناغا کامیاب بولیشی وی نفی دے اسماع کردے دے سمان را ان دا غواجہ دا کنا چی اسماع سر سمان فرا اسماع متاوع او سماع متاویہ نچہ متاویہ ختم کو نو متابع ختم دے تو تن شور اورے سو مطلب نشو ناوری دو کاورے دل پکی وے نو پیغمبر با تاورو لے کنا پو جوندو کی چاورے دل سین پیغمبر تاورو لے شی عمرو کی اورے دل نشو نشو روتا نو یدو دس دی لکا آغا پو کلی حیثیت مانی خوجہ دشبا نی کنا او کم صفت چاگا دا ناوری دو دا فائدی و نقصان دن رسول دی اگر کی دو آغا یوشان تا دی اللہ دے پیدا کرائے من ضعفن دا کمزور چانا سا کمزور چاوا نطفا دا سکار ندا او بیا آغا بچے بیا کی پس دا کمزور چانا قوتن توان طاقت چی پیدا کی دنو خبل توان طاقت دنو نو اللہ توان طاقت ورکو بیا کی پس دے طاقت نا ضعفن کمزور چا بڑا شیوی او شیبا بڑا والے بیا کڑک روان دے پیدا کی اللہ چی تغواری ایکی وقت دے دیر خپو دے قدرتن والا اکر چی بودری کی مقرر کرائی قسمون رو کے مجرمان مال بیسو غیر سا نو پادشی دنیا کے بیدل گوندی وقت نا دن ریز مطلب دا شمک تا چا سنی دیویلی دروغ وے کذالک کانو یوفکون دنیا کی پا دروغ قسم کو سبت جوڑے دے باریو چی دل تکیم دے صورت مجادلہ کی ویوائی حسابونا انہم علا شائع یوم یبعثهم اللہ فیحلفون لہو کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علا شائع التم درو قسمون کے دل تم درو قسمون دی وائی باہت چور کرشو لر علم دا وقت لگ تیر کرے دے مطلب ما ویلو چی پا منگا بانی دوم را وقت ندیر آگلی چی منگا دینی زکرد نسی عذاب را کئی وای با علیمان نچیمان دی پکی یقیناً تاستر کرده وقت پا کتاب دا اللہ کی الهی و ملباس دا بیاد پرتکدو درد پوری چی ستاسو تا حق و شیره دا غد پرتکدو رد لیکن تاسو لا تعلمون نپوی گئی سوچم ندی کرده و دا غردی فیده بون رسی ظالمانو تا مشرکانو تا بانی دادو انبار دو یستاتا بون تو با قبول کرشی طلب تین نکی دوستو با باسا بیان میکر پا قرآن کی من کل مثال ار قسم عبرت دلیل عبرت او که پیش که دادو تا ار قسم دلیل نوائی و کافر نیتا سلیکن ناق جان دا قسم دیده کرای چه دبانو منم ام دا غشانتا بندیدم دادا غواجنا کاف مانا دا لام یا کاف پا خپل مارا وائن لکه چی دی انکار کئی او تا تنق جن وی دا شنطا بندید لگی اللہ پا ضرورن داو چی نپوی کی بدین مانی فاصبر تسلی وعدد اللہ دا ولا استغفنک اللذین لا یقنون اکا چنی کتاب پا خپل ارادا و عمل کی آسو چی خینی شپا اللہ بانی مانا چو چی تا خپل خبر نواری یا دا غصہ شی او یا پریشان شو غپا شو دا کارو نکی لا استغفرنک مقصد دو صورت اعلان دا فتح فتح پا صدر کن پا مسئلہ توحید اغیر پای دلیلون رو دیر دکار کن امیسالون رو لهم پیش کرده آقا علم چی خلق سخو اغیر تا علمونه و علم خونیشته دا غصه علم دی او اقیال دو روم دکار کن ستا دوستان رو لچه ستا سر نیدینی اغول بم بره وکم خوشر دای چی مسئلہ توحید اقیم وجه که اقیم وجه امتیازات لدی صورت یو غلبت الروم دویم یوم ایزی یفرح المؤمنون بنصر اللہ دریا علم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا سرور عمروہ اکثر مما عمروہ بینزو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فگم اختلاف والسنتکم والوانکم وم حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا اتم فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا نہ لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینہم اتم وما اوتیتم من شئن فمتاع الحیات الدنیا وما آتیتم من ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ یا ورسم اقیم وجہ کبیا دولس انظر الی آثار رحمت اللہ دیارلس اللہ استخفنک الذین لا یؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم